En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, som jer måske også hørte med i første time, så kom regeringen jo med sit længe ventede reformudspil tidligere på den her uge. Og er der egentlig et ordentligt bud på, hvordan man skal takle et af de allerstørste problemer lige nu, nemlig den akutte mangel på arbejdskraft? Og hvor bliver de såkaldte anden generations reformer af? Det debatterer vi med Socialdemokratiets politiske ordfører Jeppe Bruus, og med Venstre, dito Sofie Løde, til sidst i den her anden ombæring. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Og om små 20 minutter, så får vi besøg af Venstres medlem af Europaparlamentet, Linnea Søgaard-Lidell, hedder hun, om EU's planer for en klimatold. Og den får især opbakning fra Frankrigs liberale præsident Emmanuel Macron. Så skal vi se, om vi kommer i mål med at finde en modtager uden fidusbamse. Det ligger jo lidt sløvt, må vi sige. Vi har skudt hinandens forslag ned. Men I lyttere kan selvfølgelig stadigvæk foreslå kandidater. Gør endelig det. Gør I endelig. Ved at skrive til os på vores Facebook-side. Cordua og Steno, der er åben for kommentarer og gode bud. Og nu skal det så handle om Stenos yndlingsindustri. Ja, det er det. Altså, det står jeg med. Det skal handle om luftfart, fordi det er faktisk en kæmpe industri i Danmark. Der er mange, mange arbejdspladser i luftfartindustrien, men det er ikke bare et sted med mange arbejdspladser. Det er også en af de helt store klimasynder, og der er mange mennesker, som ser skævt til luftfarten, fordi at flyindustrien er en klimasynder, men til gengæld, så har de ingen som helst problem med selv at købe billetter, lige da flyene er ved at blive fyldt op igen. Men alene Kastrup Lufthavn, som en af Danmarks største arbejdspladser, den er simpelthen vanvittigt vigtig, fordi den også forbinder Danmark med resten af verden, og er en meget vigtig funktion for, at dansk erhvervsliv kan komme ud og tjene penge ude i den store verden. Og alligevel, så har den her luftfartsindustri, den får ikke ret meget politisk opmærksomhed. Den får lidt sådan noget med, jamen de skal også være med til den grønne omstilling, og jeg kan love for, at de folk, der arbejder i luftfartsindustrien, både i Danmark og i hele verden, de tænker næsten ikke på andet, end hvordan man kan gøre det her. Og så er det nu, at vi skal tale med Claus Lassen, lektor ved Aalborg Universitet, der har stået i spidsen for et 4,5 år langt forskningsprojekt, der kortlægger stort set alle afkroge af dansk luftfart, og det hedder airmind.dk, og det kan man bare gå ind og klikke sig rundt i og se, hvad det går ud på. Men nu har jeg Claus Lassen, velkommen med på telefonen. Er du der, Claus? Jeg kan ikke høre Claus Lassen. Hallo? Hallo? Jeg kigger ud i regien. Hvor er Claus Lassen på telefon? Vi prøver... Okay. Jo, men så ved du hvad, så går vi til dig, fordi vi har også en politiker med. Nemlig Flemming Hansen, nemlig Niels Flemming Hansen, der er transportordfører for de konservative. Og jeg kan da lige så godt spille med åbne kort. Jeg var til en stor konference om det her luftfartsudspil, eller den her, det forskningsprojekt Airmind, i sidste uge, da det blev lanceret på Aalborg Universitet. Det er dem, der har lavet. Ja, Claus, er du med mig nu? Claus Lassen? Jeg kan ikke høre Claus Lassen, så jeg taler videre med Niels Flemming Hansen, indtil jeg kan høre Claus Lassen. Men der blev det her forskningsprojekt jo så lanceret, og der var en stor forsamling af alle mulige professionelle mennesker. Der var én transportordfører til stede. Det var SF's ordfører, og hun gik i frokostpausen. Mm. Er det her fuldstændig ligegyldigt? Fordi det, man jeg fik ud af det, og nu snakker jeg så måske også lidt på Claus Lassens vejen, det er, at der er så mange politisk uafklarede spørgsmål om, hvad man skal med den her industri, og der er ikke nogen politikere, der interesserer sig for det. Alle transporter, I vil hellere ud, når det er noget med tog, fordi det er noget med, at så er det næsten som at få en modeljernbane, og der skal klippes snore over og binde... Eller motorvej. Du, der er jeg simpelthen nødt til at angribe dig, fordi nu står du her og skyder på hele flokken. Ja, det gør jeg også, og det gør jeg også lige på Claus' vejen. Lad ham lige have lov. Jeg skal lige høre Claus med. Claus? Nej. Værsgo. Han kan ikke høre det godt. Godt. Jeg tror... uden at vide det 100%, at jeg nok er en af dem, som interesserer sig allermest for luftfarten. Jeg er den, som har kæmpet for, at luftfarten også har fået hjælp under coronakrisen, fordi det er et erhverv, som er ekstremt vigtigt, både for dansk industri, men også for danskerne generelt og dansk erhvervsliv. Jeg har en oplevelse af, ligesom du selv nævner her, at luftfarten vil jo rigtig, rigtig gerne selv også den grønne omstilling. I forhold til konferencen i sidste, eller var det i forrige uge, i Aalborg, så... Det var i København. Det var Aalborg Universitet, der lavede det i København. Ja. Der kom den med et relativt kort aftræk på kalenderen. Okay. Og der er jeg bare nødt til at sige, at med det pres, vi har i øjeblikket, så kan man bare desværre ikke sige ja til alt. Men det skyldes bestemt ikke uinteresse for luftfarten. Det tror jeg også, industriens parter kan bekræfte. Men så luftfartsindustrien, de spørger... Altså, for det første, så gør de jo så alt, hvad de overhovedet kan for at, hvad skal vi sige, altså lave klima, CO2-reduktioner og alt muligt. Men der er også... Altså, lufthavne er jo også et stykke infrastruktur, der er meget vigtigt på jorden. Ja. Og... hvordan kan det egentlig være? Så der er jo ingen, altså togene har fået meget stor opmærksomhed, mens at når man for eksempel, og det var det man kunne se der, hvis du sammenligner København og Amsterdam, så ser tilbage 20-30 år, så noget med investeringer i infrastruktur og lufthavn, det er noget langsigtet, det er ikke noget man lige gør. Der kan man se, at København har simpelthen misset nogle enorme chancer for at udbygge lufthavn, fordi der ikke har været politisk vilje til og kigge på det. Er det ikke åndssvagt, når man nu faktisk havde nogle muligheder for at lave en endnu større lufthavn, som kunne tjene endnu flere penge, give endnu bedre forbindelser ud i verden? Jo, og lige nu er vi jo faktisk ved at skulle kigge lidt på netop den her grønne omstilling. Hvordan får vi brint ind i luftfartsbranchen? Altså, hvordan får vi udbygget, så det passer til det? Københavns Lufthavn har jo en ret massiv størrelse. Noget af det, vi har arbejdet med her de sidste par år, mens jeg har været ombord, det har jo også været vores indrigslufthavne, altså at binde Danmark bedre sammen. Sønderborg, Bornholm, Karup og Billund osv. Nu er Billund desværre ret meget nede i øjeblikket, fordi der ikke er fly til København, så sådan rent indrigsmæssigt, så er det lidt problematisk. Men det har vi faktisk brugt en del energi på. Nu kan jeg se, at Claus han er... Claus, er du med? Ja, det ved jeg ikke. Kan I høre mig? Jo, ja, vi kan høre dig. Godt. Det kan jeg godt. Jamen, så lykkes det. Har du hørt, hvad vi har snakket om? Ja, det har jeg. Nå, jamen, fordi så skal du have ordet nu, for så kan du sige, hvad det er, du gerne vil have, Flemming. Niels Flemming Hansen, han skal tage sig af. Jeg kan ikke høre. Ja, altså, jeg synes... Lige et øjeblik. Der hænger måske her. Ja, sådan. Nu kører det for os alle sammen. Ja. Jeg synes, at det er jo meget handler om. Det er ikke selve den konference, vi afholdt i sidste uge, og hvem som kommer og ikke kom. Nej. Men det, som i høj grad handler om, det er, at luftfarten sådan historisk set, til trods for, at det har bidraget rigtig meget til det danske samfund, har været sådan et overset fænomen, og det er der en række felter, hvorpå man kan se det. Det er jo rigtigt, at politikerne generelt siger, at der skal i gang med at ske noget på det grønne område. Men når man så kigger på, at faktisk industrien har foreslået en klimafond for lang tid siden, og der så stadigvæk ikke rigtig er sket noget, så byder man jo ikke rigtig til bolle. På samme måde kan man sige, at Danmark fik i 2017 den første luftfartsstrategi, og den fik vi så efter, at vi har fået en rumfartsstrategi, så det siger jo også noget, men der er ikke rigtig sådan, noget politisk opmærksomhed på at vende tilbage og så genbesøge den her luftfartsstrategi generelt. Inden for andre områder, hvis man tager planloven og andre ting, så er der jo et krav om, at ministeren genbesøger strategien efter nyvalg. Og den her strategi, den ligger jo i skuffen, og det kan man jo sige er meget uheldigt, ved at vi både har haft en covid-19-krise og også en klimakrise siden. Og så er der en hel masse områder, man kan se det på, men det er blandt andet sådan noget med de vilkår, der er for luftfartens uddannelser. Både i forhold til at blive anerkendt som eksempelvis piloter, hvis de vil omskoles og så videre. Der er også noget som udenrigstjenesten, hvor Danmark vi er markant dårligere klædt på. Og om det er en del af den samlede udenrigstjeneste, det ved jeg ikke, men det har jo været sådan eksempelvis i Holland. Der er jo en grund til, at Holland er den næste, altså man siger, at det er Englands næststørste indenrigsterminal. Det er fordi, at der i 80'erne sad hollandske embedsmænd og politikere med for udenrigstjenesten. Hver gang man forhandlede et eller andet spørgsmål, så diskuterede man også lige trafikrettigheder og så videre. Så der er rigtig mange ting, man kan tage fat på. Værsgo, Niels Flemming Hansen. Det er en ordentlig tallerken, du har nu. Ja, jeg skal nok blive med i dag. Vi kan starte med Klimafond. Hvad skal du? Altså, vi bakker jo meget op om Klimafonden for luftfarten. Og det gør vi jo dels fordi, at vi synes, at der skal ske den her grønne omstilling på luftfarten. Men vi gør det jo altså også fordi, at hvis det skal lykkes, så skal vi jo sikre, at de her grønne brændstoffer, der bliver produceret, at der rent faktisk også er afsætning i dem. Så vi bliver simpelthen nødt til at være med til at lave den her klimafond, således at det bliver interessant at producere de her brændstoffer, således at der er nok af dem til, at luftfarten kan tage dem. Så det bakker vi rigtig, rigtig meget op om. Bakker op om, hvad betyder det? At det betyder, at man skal afvente, hvad regeringen kommer med, eller er der noget, I stiller krav om til de her forhandlinger? Jeg kunne for eksempel se, at regeringen vil lave noget, afsætte 1 milliard til noget klima i forbindelse med de her reformudspil. Er det der, man kan forestille jer, I vil sige? Det klimafond, det skal være nu. Det kunne godt være, det var der, okay. Vi gjorde det. Jeg tager den jo typisk med ministeren på området, som må jeg så sige faktisk i forhold til luftfarten, altså når jeg har bragt noget ind for ham på det. Det er Benny Engelbrecht, vi snakker så om. Så synes jeg faktisk, han har været ret lydhør. Okay, han er også valgt nede i Sønderborg, hvor der er en lufthavn. Men lige præcis, der har meget, vi er valgt i samme store kreds. Okay. Og man kan sige, luftfartsstrategi, var det tid til at genbesøge den? Ja, det synes jeg i høj grad, det er, specielt med de meldinger, der kommer herfra. Så synes jeg, det vil være en god idé, og det vil jeg da prøve at snakke med ministeren om, når jeg har et møde med ham her i eftermiddag. Det lyder sørme okay, godt. Okay, det er jo hurtigt. Har du flere budskaber, du skal have, Claus, som du skal have, Niels Flemming Hansen? Ja, jeg har en lang liste. Man kunne jo sige, at det her med udenrigstjenesten, synes jeg er exceptionelt vigtigt også, at vi både i Trafikstyrelsen, men også i udenrigstjenesten især, faktisk får en lille taskforce, der er specialister i luftfart, sådan ikke, at det er noget, en embedsmand, som er gør det så godt, som man overhovedet kan, beskæftige sig med en eftermiddag hver anden måned, for at sige sådan lidt polemisk. Så det er i hvert fald en ting, jeg synes, det er den analytiske kraft i centraladministrationen og support på det her. Så synes jeg også, at der er noget med, når vi laver andre transportplaner i Danmark, så er luftfarten som regel sådan noget, der står på side 99 og bliver nævnt som et add-on. Altså vi kunne i langt højere grad tænke luftfarten med ind i sammenhæng med andre transportformer. Når vi laver transporthandleplaner osv. Og det er også ret godt historisk evidens for, at luftfarten mest står på siden 99, eller hen i slutningen af rapporten. Hvorfor er det sådan, Niels Flemming Hansen? Ved du hvad, det kan jeg simpelthen ikke give dig et beskæret svar på. Og det vil jeg jo ellers gerne. Ja. Men jeg vil egentlig foreslå, at vi kan sætte os sammen op ved dig i Aalborg en dag, eller her i København, hvad der måtte passe, og så lad os da prøve at få kastet nogle bolde ind i væggen, og prøve at se, hvad kan vi byde ind med. Der er ingen tvivl om, at jeg i hvert fald holder meget luftfarten, og også de aktører, der er i den. Så jeg tænker da, at vi skal prøve at se, hvad vi kan nå til enighed om, således at vi kan komme videre. Okay. Jamen, så har vi jo her i programmet jo fuldstændig udspillet vores rolle. I mødes bare... Om du er velkommen til det, ikke? Nå, jeg må godt sidde og høre lidt med. Ja, ja, men så skal vi så ikke bare sige, at det var jo... Det var jo meget konstruktivt møde her. Det er i hvert fald modtaget. Er det modtaget? Jeg er klar til kaffe. Ved du hvad? Lad os gøre det. Ja. Tak skal I have, Claus Lassen, som er lektor ved Aalborg Universitet. Og til dig, Niels Flemming Hansen, transportoverfører for Det Konservative Folkeparti. Hvis man selv har interesse i det, så gå ind på det der airmind.dk, fordi det er faktisk virkelig sjovt at sidde og klikke sig rundt i det der, fordi man får meget at vide også om fremtiden, hvordan den kan se ud. Og hvis man tror på, at luftfart altså er noget, der forsvinder på grund af klimakrisen, nej, det er det ikke. Og det har så Torben Steno skrevet, en, synes jeg selv, meget begavet kronik om i dag i Berlingske. Det er måske så meget. Ja, indlæg i den Berlingske Avis, den kan I læse med stor fornøjelse. Selvfølgelig stopper vi ikke med at flyve. Vi skal bare lave det mere, gøre det mere klimavenligt. Ja. Så er det jo sådan, at... nu skal vi have en ny gæst. Fordi EU har jo planer om en klimatol. Altså, vi har jo den sædvanlige tol, og den her klimatol, den skal jo så forhindre, at EU's erhvervsliv bliver udkonkurreret. Fordi det kan jo ske, og det man vil forhindre, det er produktion af stål og aluminium, cement, vi har jo cementfabrik i Danmark. Aalborg Portland selvfølgelig, elektricitet og gødning. Det kunne så flytte ud af EU i takt med, at prisen ved at udlede CO2 stiger gennem EU's kvotesystem. Altså, så kan man bare flytte til Kina, og så laver du det, og der er ikke rigtig noget. Så skal man ikke rigtig betale. Det er sådan billigt, så kan man eksportere hele baduljen til EU, og så er man lige vidt. Men der er jo også, skal man sige, et arbejde af vej, fordi risikerer man jo så en handelskrig yderligere. I forvejen har vi en slags handelskrig med USA. Og hvad ender det hele med? Jeg har ikke overblikket, men det har Linnea Søgaard Lidell, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Velkommen til, Linnea. Tak. Jeg faldt over den her ting i klimatol, blandt andet fordi I en flok liberale i Europaparlamentet, som havde været til en slags reception hos Frankrigs præsident Emmanuel Macron i Élysée-palæet. Ja. Og I har sikkert taget det fine tøj på, kunne jeg forestille mig. Og han er glad for ideen. Så hvor står vi henne med den her klimatol? Ja, Macron er glad for ideen, og det er vi sådan set også. Altså, vi er jo i gang med at gøre nogle ret vilde ting i forhold til klimaet på EU-niveau, blandt andet at udvide vores handel eller system for kvotehandel. Og i takt med, at vi gør de ting, så er vi også nødt til at se på, jamen, hvordan undgår vi, at de sektorer, som er konkurrenceudsatte, at produktionen bare rykker ud af Europa, og vores udledning så også rykker ud af Europa. Mm. Så vi er nødt til at finde ud af, hvordan håndterer vi effektivt det, som vi jo kalder CO2-lækage, altså at vi bare mister arbejdspladser, og så fortsætter vores udledning af forurening og CO2 bare andre steder i verden. Og det kan den her klimatol være et værktøj til, og det tror jeg sådan set rigtig meget på. Og det er jo egentlig ikke en tol som sådan. Altså vi ser det som et klimaredskab, fordi at vi jo bare beder folk, som importerer nogle af de her varer, om at betale den samme pris for CO2, som vi har betalt internt i EU. Så vi sidestiller jo bare med den europæiske produktion med importen. Men bliver det ikke lidt svært at skal man sige, holde øje med det der? Altså, det er jo ikke altid, man sådan kan stole på, at folk de siger sandheden og sådan noget. Og specielt når det handler om kroner og øre, der har vi jo set før. Jo, det bliver helt vildt svært det her. Altså først og fremmest så bliver det jo svært at blive enige om et kompromis i EU-systemet. Nu er kommissionen kommet med deres forslag her til sommer, eller i sommer, nu skal vi så til at forhandle det. Og Europaparlamentet også mellem medlemslandene, og det er jo der, at djævlen ligger i detaljen, fordi at på papiret så kan det her være et effektivt værktøj, men hvis at der er for mange skøre politikere, der får deres mærkesager ind og har alle mulige små hensyn, vi skal tage med, som det jo tit er i kompromiserne, så kan det risikere at netop at føre til en handelskrig. Men når det så sagt, det som du spørger til, i forhold til om det kan være svært, så har vi jo generelt med alt det her, vi gør på klima, der har vi jo et dataproblem, og vi er nødt til at finde ud af, hvordan opgør vi de her CO2-udledninger i fællesskab, både på EU-plan, men jo også globalt. Så hvad, undskyld Torben? Jamen, jeg tænker bare, når du, altså, det skal vi jo huske, altså at sidde i Europaparlamentet, det er at sidde i et kolossalt parlament med enormt mange repræsentationer, for altså, nu er vi kun 26 lande, ikke? Når de her ting 27. kommer... Hvad? 27. Er vi 27? Var vi 28 med England? Nå, okay. Det er derfor, Linnea sidder i Europaparlamentet. Nå ja, ja. Hurra. Ja. Ja, hurra for Brexit. Det var der var lige plads ledig, den snubbe Linnea. Nå, men det jeg ville frem til, det var med alle de her lande. Ikke? Mm. Altså, man plejer, altså, det vil sige, det der gør EU så ineffektivt, det er, at man skal være enige om det her. Er der, kan du se, at det her, det kan der blive enighed om, at det er vejen at gå? Ja, det tror jeg sådan set godt. Altså, vi havde en rapport omkring vores holdninger til den her klimatold, som vi allerede stemte om i vinter, så der var der faktisk et overvejende flertal. Vi kan også se, altså det, som jeg tror bliver det sværeste, i hvert fald i Europaparlamentet, det bliver den store kristendemokratiske gruppe, altså der, hvor det konservative folkeparti også sidder. Fordi at de jo på papiret, de kan godt lide klimatolden, men de vil samtidig gerne beholde gratis kvoter, og det bliver selvfølgelig lidt teknisk, men altså i kvotehandelssystemet, der skal man jo betale for sin CO2-udledning ved at købe en CO2-kvote. Men der er så nogle virksomheder, som bare får gratis kvoter alligevel. Fordi at de er konkurrenceudsatte, ikke? Altså fordi de skal konkurrere med andre steder i verden, hvor man ikke betaler for sin CO2-udledning. Og den her store gruppe af konservative og kristendemokrater, de vil gerne have både gratis kvoter til den tunge industri, og samtidig så vil de pålægge en told på import. Og det kan jo ikke, altså som liberal, jeg kan ikke rigtig se, at det kan spille med W2-reglerne. Og det vil sige, at det er sådan en anden vej at ligesom tilgodese sin egen industri på, og man får ikke så meget CO2-besparelse. Så bliver det jo netop en told, så bliver det jo protektionisme mere, end det bliver et klimaværktøj. For der, jeg gerne vil hen, det er, at vi får en global pris på CO2. Og der det vil sige, altså, og det er jo du gør jo selvfølgelig også opmærksom på netop der, hvor de konservative, det vil sige Pernille Weiss, hun sidder med et mandat i den gruppe, og der er de grønne konservative ikke så grønne, at det gør noget. Er det det, du siger? Ja, det er det, jeg siger. Godt. Okay. Det er det omvendte af herhjemme. Men du siger, der er gode muligheder for det her. Der er vel også nogen, der vil sige, altså, at det er protektionisme. Er der andre synspunkter i Kina, USA? Har de nogle lignende modeller? Er det kun Europa? Eller er Europa ved at sætte en standard for resten af verden? Kan man sige det på den måde? Det er jo det, vi i hvert fald håber på. Og jeg tror på, at hvis vi som handelsblok står sammen om det her, vi lykkes med at skabe både et effektivt marked for kvoter, og vi så også sætter en pris på import, så tror jeg godt, at vi kan være med til at presse en global pris på CO2. Altså, jeg kan høre på mine kollegaer, som er en del af vores USA-delegation, at i USA, der sker der jo, der er der samme tanker og samme takter. Man vil gerne efterleve det her princip om, at forureneren betaler. Og det er jo ikke kun i Europa, man gerne vil det. Altså, det ser de også på i USA. Så dem er jeg ikke så bange for. Også selvom de jo selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men måske gerne vil sætte prisen på nogle andre produkter, end vi vil. Det er rigtigt, at Kina er en udfordring. Altså, Kina har allerede varslet, de ser det som et protektionistisk redskab, det er det jo så også. Nej, vi beder jo folk, som kommer ind på det europæiske marked, om at betale samme pris for CO2-udledning, som vi selv beder om. Så vi sidestiller jo bare importører med de producenter, vi har herhjemme. Jeg spekulerer lidt på, nu er englænderne ofte meget mere frimarkedsorienteret end så mange andre i EU. Har det hjulpet? Hvad er det britiske synspunkt omkring det her? Ved du noget om det? Og spiller det nogen rolle i denne diskussion? Det ved jeg faktisk ikke, og det er faktisk også lidt sjovt, du spørger om det, fordi at det har jeg heller ikke oplevet, har været oppe i debatten overhovedet, og det siger jo sådan lidt om, hvor Storbritannien nogle gange er henne i den politiske debat i Europa, lige nu i hvert fald. Er de væk simpelthen? Ja, altså det, jeg har i hvert fald ikke oplevet, at vi har drøftet det. Vi har drøftet nogle af de andre store handels. Blokke. Hvad betyder det, at sådan en som Macron, han siger, jeg bakker op? Er det, kan man virkelig, altså, det vil et forsøg på at give det der forslag et kæmpe rygstød, han står bag. Nu ved jeg ikke, om han bliver præsident så meget længere. Altså, der er valg til næste år. I hvert fald indtil videre, så er det vel en god ting. Ja, det er da klart en kæmpe fordel, at Macron han er bakker ideen, og der er faktisk også en del af de andre medlemslande. Altså Danmark har også været ude at sige, at den danske regering er klar til at bakke op over i rådet, når medlemslandene mødes. Og det betyder jo rigtig, rigtig meget for, hvor langt vi kan komme med det her forslag. To spørgsmål. Mm. Skal alle medlemslandene være enige for at gennemføre det her forslag, eller kan man bare gennemføre det med et flertal i Europaparlamentet? Medlemslandene skal have et kvalificeret flertal for det, fordi det er en mekanisme og ikke en skat. Godt. Så hvor lang tid går der egentlig fra, tror du, før det her er implementeret fuldt? Der kommer til at gå lang tid. Vi skal i gang med at forhandle det nu, og med det her forslag om klimatold, det hænger jo så tæt sammen med de andre forslag, vi skal forhandle i den her store klimapakke, som er blevet præsenteret. Så det kan godt gøre, at forhandlingerne simpelthen trækker ud, fordi at vi skal have aftalen om at udvide kvotehandelssystemet på plads, samtidig med, at vi skal have det her på plads. Tusind tak skal du have, Linnea Søgaard Lidell. Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre for at komme og orientere os lidt om den her EU-ting, der hedder klimatold. Og tak fordi du kom. Nu skal det så handle om regeringens reformudspil, jo, som blev lanceret her i den her uge. Det var i tirsdags. Og til at debattere det, der har vi jo så besøg af hele to politiske ordfører. Og det er Jeppe Bruus fra Socialdemokraterne, eller Socialdemokratiet, som det jo hedder igen. Velkommen. Og tak for det. Så er det jo Sofie Løde fra Venstre. Velkommen til jer begge to. Nu er I kommet ind i boksen her. Det, som vi jo selvfølgelig interesseres mest for, det er jo selvfølgelig, hvor meget borgerlig politik er der i det her, og jeg har jo foreslået næsten, at Mette Frederiksen skulle have... Det er derfor, I inviterer mig, eller? Ja, fordi Mette Frederiksen skulle have ugens Bjarne Corydon-pris for at have lavet det her, fordi ham må vi jo helst ikke nævne, men ham var vi jo i den borgerlige lejr meget glade for. En dygtig teknokrat. Men... Allerførst, Sofie Løde, jeg kunne lige give dig bud først. Ja. Altså, nu er jeg jo politisk jagtager. Jeg vil sige, det her, det ligner da meget godt. Der er mange borgerlige forslag i det her reformudspil, hvis i det omfang, man kan kalde det for et reformudspil, synes du ikke? Reformudspil er i hvert fald en pæn udgave. Ja, der er der nogle gode elementer, men der er for lidt borgerligt. Så skal vi ikke bare lave en aftale nu? Ja. Kan vi ikke bare lave men en aftale? Men der er også en del torne i det, må man sige. Så, hvad er det? Lad mig høre, hvad kan du ikke så godt lide? Den største torn i året er jo, at regeringen nu igen foreslår at hæve skatten på iværksættere. Altså en forøget aktieskat. Det er gift for iværksætteri, som er afhængig af risikovillig kapital. Det kan vi selv sagt ikke medvirke til. Godt, det skal du have lov at svare på. Hvorfor synes I, det er en god idé? Jamen, vi ruller jo sådan set bare det tilbage til, hvad det var. Jeg tror, det var før Lars Løkkes satte det ned med de her 3% point. Altså fra 42 til 45% point. Og man kan sige, at vi laver en skattereform. Et element af det her, hvis vi starter der, nu i det her borgerlige selskab, jeg er havnet i. Ja. Så starter vi, så kan man sige, den skatteomlægning, vi jo foreslår, handler jo faktisk om at bidrage til den grønne omstilling, altså det at sænke energiudgifterne, fjerne en del af den grønne check, og så også lave den her øvelse med at hæve aktieavancebeskatningen, eller rulle den tilbage, som det jo er. Og det er klart, det er jo en øvelse, som betyder noget for dem, der tjener aller mest i det her samfund. Og vi er nu egentlig ret trygge ved, at det kan lade sig gøre, uden at det hæmmer væksten, som jo buller derudaf. Så men jeg fornemmer på dig, Sofie, at det bliver ikke med jeres stemmer, at den afgift bliver vedtaget. Altså, man kan sige, at hovedproblemet i det, der er lagt frem nu, hvor der er nogle gode elementer, og vi er glade for, at regeringen nu kan se visdommen også i Venstres politik, for så vidt angår at permanentgøre forsknings- og udviklingsfradraget, og se på dimittendsatsen, som jo er noget af det, Socialdemokratiet tidligere har sagt, at det var de steder uklogt at gøre det. Det er godt, at det nu er klogt, det vil vi gerne kvittere for. Så er hovedproblemet jo, at man i bedste fald, hvis man gennemførte det hele i morgen, rammer et nul. Altså, vi står i en situation, hvor erhvervslivet jo virkelig efterspørger flere hænder og hoveder, og derfor er det her et forringe eller et forfattigt svar, både på den helt korte bane, men det løser heller ikke noget i forhold til den lange bane. I bedste fald går vi i nul, fordi I har allerede hævet de her 10.400 hænder og hoveder ud af arbejdsmarkedet, og nu kommer I så et forslag til, hvordan kan vi komme i nul, samtidig med, at samfundskagen skrumper med 4 milliarder kroner, og dermed et Danmark, der bliver fattigere med jeres økonomiske politik. I er simpelthen for uambitiøse, forstår jeg her, Jeppe Bruus. Jo, det er jo rigtigt. Det kommer an på, hvilken parameter man kigger på, så kan man altid være mere ambitiøs. Og jeg tænker, det vil også... Jamen er det ikke rigtigt, der er et problem med arbejdskraft lige her nu? Jo, fuldstændig. Og det her, vi ligger på banen her, løser jo ikke det helt akutte problem omkring... Så det er kender I blankt? Ja, det er jo derfor, vi... Det er den første regering i flere årtier, der er aktivt. Det er jo derfor, vi blandt andet... Jeppe Bruus. Ja. Det er jo derfor, vi blandt andet har gang i trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter. For at se, hvad kan vi gøre på en helt korte bane. På den mellemlange og lange bane, så bidrager det her til, at flere kommer i arbejde. Men der er også en grundlæggende værdipolitik i det her. Vi er jo faktisk, og det har vi jo altid været som socialdemokrater, optaget af, at mennesker er en del af det arbejdende fællesskab. Og hvis ikke du er en del af det arbejdende fællesskab, ja, så skal du helst være sådan, at du er uddannet, altså uddanner dig, opkvalificerer dig, eller at det er fordi, du af den ene eller anden årsag er for syg, eller har skavanker, der gør, at du ikke kan være en del af det arbejdende fællesskab. Det tillægger vi jo faktisk meget stor værdi, og der bidrager det her jo. Samtidig med, at når nu siger Sofie, at det går i nul, det kommer an på, hvad man måler på. Altså, det er jo en historisk stor investering i uddannelse, 2,5 milliard. Der er en milliard til klima. Der er det, vi snakker om, 1 milliard til at permanentgøre altså forsknings- og udviklingsfradraget for virksomheder osv. Så der er en lang række ting i det her. Og dermed jo også en styrkelse af den danske model, altså det, at man forbedrer forsikringsordningen gennem dagpengene for op mod 1,5 million lønmodtagere. Og der er jeg jo den overbevisning, at vores dagpengesystem er verdens bedste erhvervsstøtteordning, fordi den er hele en af grundkernestenene i, at vi har et fleksibelt arbejdsmarked, der gør, at arbejdsgiver kan hyre og fyre. Der kan du bare se, I skal bare have lidt mere tålmodighed, fordi der er trepartsforhandlinger lige om lidt, og så kommer alle forslag, fordi regeringen havde jo... De er i gang. Ja, der kan du bare se, så lige om lidt, så bliver det problem også løst, og så har du slet ikke rigtig noget at kunne kritisere, kan jeg forstå. Det vil simpelthen være skønt, hvis det er tilfældet. Jeg så beskæftigelsesministerens store nummer til det der trepartsforhandlinger. Det var et forbud mod at skrive sin alder i sin jobansøgning. Jeg er ikke helt sikker på, at det bringer os i mål i forhold til den akutte udfordring, vi har med mangel på hænder. Må ikke, der kommer nogle andre forslag? Det må vi sandelig håbe. Jeg tror så selv, altså hvis man samler så mange mennesker om et bord, så tænker jeg, men problemet er jo nu her, og det siger erhvervslivet jo også samstemmende, at udspillet her, som vi i bedste fald kan kalde for en eller anden lille mini-reform her, det er jo, at den ikke adresserer det problem, der er med mangel på hænder og hoveder nu her ude i virksomhederne. Hvad end vi snakker hotellerne eller andre brancher, så hvad er det, har du man vil have, jo et kæmpe... man skal gøre? Vi peger jo eksempelvis på, at vi skal lave bedre muligheder i forhold til at kunne rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Der er jo den her beløbsordning, som det hedder, som i dag er sat så højt, at vi jo afskærer en hel masse arbejdskraft fra at kunne komme til og bidrage til vækst og jobskabelse her i Danmark på selvfølgelig ordentlige arbejdsvilkår og ordentlige lønninger. Men det er jo noget af det, erhvervslivet efterspørger, som vi synes er en god idé, og som også er noget af det, vi vil tage med til. Der Jeppe Bruus, du smiler over så vi vil gerne hjælpe jer. Nej, jeg er ret sikker på, at det er en af de der forslag, som arbejdsgiverne vil spille ind i de her trepartsforhandlinger, som er så vigtige. Men det er jo forslag, I har kendt i årevis. Er det sådan, at I skal bare time, at der kommer pludselig en erkendelse, ligesom vi så med dimittensatsen, i lang tid var det en rigtig dårlig idé, og så pludselig, så er det Socialdemokraternes egen idé, og så er den fremragende. Det er det samme, der kommer til at ske her, eller hvad? Foregriber jeg begivenhedens gang, eller hvad? Det er jo, nu er du jo klog, så det er jo din opgave at foregribe begivenhedens gang. Fuldstændig korrekt. Og der er jo lidt en anden branche, hvor vi forsøger at lægge ting frem. Når jeg smilede før, så var det faktisk på ingen måde overbærende. Jeg var bare sådan set glad for den positive modtagelse. Så synes jeg jo, at det at have en af de største uddannelsesinvesteringer, så længe jeg har været i politik, altså 2,5 milliarder, kan det for en lille bitte justering. Det synes jeg måske var sådan lige... Men altså, fair nok, det kan jo være forskellige øjne, der ser. Jeg synes jo, det her er mega ambitiøst. Jeg synes, det er super fedt, at vi faktisk får muligheden for at løfte investeringer i uddannelse. Er du sådan, at slå et bord, fordi det kan så gå ud over? Ja, sorry. Det er bare, fordi jeg bliver så begejstret. men det er fordi, vi har jo en af de opgaver, vi gerne vil løse med det her. Det er jo, at vi har op mod 45.000 børn og unge, som jo ikke kommer igennem grundskolen og læser og regner godt nok, og som jo ender på soltiden. Og vi ved jo godt, at hvis vi skal gøre noget ved det for alvor, så er vi nødt til at sætte ind i uddannelse. Vi er nødt til at flytte til på de familier, hvor det, at man ens forældre er på kontanthjælp og ikke har en uddannelse også. Det, og 2,5 milliarder kroner, jeg ved godt, når det skal findes i erhvervsstøtten. Der ligger jo guld på gaden, som I bare lige kan snuppe op. Det er I vel med på, at tage noget fra erhvervsstøtten, og så sørge for at få nogle af de her unge mennesker i noget ordentlig uddannelse, komme ud og bestille noget. Hvad siger du til det? Altså at kalde det her for mega ambitiøst, at man er den første regering i 2 årtier, der gør Danmark aktivt fattigere, som gør, at samfundskagen altså, bliver mindre. Uddannelse. Vi investerer i uddannelse. Anerkender du ikke det, at I investerer i uddannelse? I bedste fald går I 0 på arbejdsudbud. Det bidrager til, at Danmark ikke bliver rigere, bliver fattigere. Den samlede effekt af jeres økonomisk politik, det har sort på hvidt også sendt over for finansministeren nu her, er i bedste fald, hvis I fik hele jeres udspil gennemført, at vi går et minus på 4 milliarder i 2030 med jeres politik. Altså, at det, der er blevet mindre samfundskage for... Er det ikke, når du begynder at snakke det, når jeg hører det, når vi bliver fattige, så lyder det jo simpelthen som om... Vi har den største vækst i 15 år. Procentregning er jo meget, meget taknemmeligt, når det er, at man siger, at har største vækst i 15 år, lige oven på en corona-krise. Vi er et meget, meget velhavende samfund, så hvis kagen bliver en lille bitte smule mindre, så er der jo ikke nogen, der begynder at sulte, vel? Nej, der er ikke nogen, der begynder at sulte i morgen, men vi har da behov for i et rigt samfund som det danske at have en ambition om fortsat at blive rigere til at kunne investere i vores sundhedsvæsen. Det er enig. Vores ældrepleje, den grønne omstilling. Og når I for eksempel siger, at vi vil gerne give 1 milliard til den grønne omstilling, for bare at tage et eksempel for jeres udspil, så lyder det jo godt. Men når man krasser en lille smule i overfladen, så kan man se, hvor vi kan finde pengene. Det er ved at sanere nogle erhvervsstøtteordninger. I kan ikke selv pege på, hvilke. Der skal først nedsættes et udvalg, der skal afrapporteres i 2023. Det er lang tid. Altså, klimaet kan simpelthen ikke vente så længe på, at vi kommer i gang. Hold op, okay. Vi skal jo næsten have... Er det på den anden side af næste valgkamp, at vi kommer til at se nogle af de der penge, I fisker op erhvervs... Altså, nu igen, er det dig, der fremspår om fremtiden. Jeg kan jo ikke spå, hvornår valget kommer. Det er jo ret langt. Og med 23 skal det være. Udvalg i 22, og så skal det forhandles i 23. Jeg er godt klar over, at Socialdemokraterne sidder meget tungt på magten, men der skal stadigvæk være folketingsvalg senest i 2023. Det kan vi jo ikke, det kan vi jo ikke diskutere. Nej, det kan vi nok ikke. Okay. Det var heldigt. Det var også for at sige, tak for det. 42 milliarder kroner. Så jeg synes, det er lidt uambitiøst, det der. 42 milliarder kroner er der i erhvervsstøtte. Ja. Men meget af det, det er jo sådan noget... Altså, det bliver vel svært at finde 3 milliarder, eller meget af det, I skal bruge til alt det, I gerne vil med omstilling. Ja, men det er jo derfor, vi nedsætter et ekspertudvalg med kloge folk, til at bistå os i den opgave. Sådan en, er det ikke en syltekrukke? Nej, det er jo en ret klar opgave. Det handler om at finde 3 milliarder ud af 42. Det tænker jeg godt kan lade sig gøre. At I har prøvet det før, Sofie Løde. Hvordan gik det med det? Jo? Det gik ikke altid super godt, og det er derfor, vi vil helt ærligt... I var ikke dygtige nok, simpelthen. Vi vil helt ærligt gerne være konstruktive. Vi vil meget gerne hjælpe regeringen med at sikre, at vi kan få ryddet op på nogle af alle de skader, jeg tror, I forvolder altså, samfundet. Hvis man sådan lytter lidt til, som vi skal sige, så er det sådan lidt sådan, at I prøver at være meget mere uenige end jer, som siger, det her det bliver fint, det finder I ud af. Dem, der virkelig, virkelig får nogle dårlige uger, det er Enhedslisten, fordi de får bare at vide, at I kan bare andres... Altså, der er du politisk kommentator, gør du ikke det? Jo, det gør jeg, men altså, jeg synes ikke, at det lyder som om, at afstanden er så sindssygt stor. Kan du, altså. kan Sofie Løde, kan du se Venstre medvirke i noget af det? Hvis nu fjerner den der grimme aktievangsbeskatning der, så ser det vel egentlig meget lyst ud, gør det ikke? Vi går konstruktivt ind i det her. Vi vil gerne lave en aftale, fordi det trækker Danmark i den rigtige retning. Det samme gælder for så vidt angår finansloven. Der tror vi, der sker det samme som måske et sidste år, at vi dårligt nok nåede at drikke kaffen hos varme, inden vi blev smidt ud igen. Men fordi vi synes, det er det rigtige for Danmark. Men der vil vi jo gerne lave noget, der er rødt. Og så når det handler om at skulle se på at skaffe noget mere arbejdsudbud, der synes vi, I er temmelig uambitiøse. Det vil vi gerne hjælpe jer med at blive mere. Det er jo en skøn position at være i som socialdemokrat, at man kan bruge Enhedslisten til at få finansloven igennem, og så kan man lave alle de der ting med de borgere. Ja. Har jeg misforstået noget her, eller hvad? Det ved jeg ikke. Altså, vi bliver jo tit beskyldt for, at vi er jo sådan en etpartisregering, og hvad kan vi egentlig? Men jeg bare konstatere, at vi bliver ved med at kunne levere på det, vi sådan set sætter os for. Og det håber jeg da også, vi kan på det her. Og vi vil jo, som altid, vi er jo en lille etpartisregering. Vi har brug for at kunne tælle til 90. Og vi vil jo forsøge at forhandle til alle sider. Ja, det er mærkeligt andet jo, kan man sige. Det vil være meget underligt at sige, ved I hvad, det bliver kun lige det. Og nu kan jeg ligesom forstå her, både for Sofie og for jer, gode andre kloge folk, at der hele efteråret er ligesom lagt ud her i forhold til, hvilket forhandlingsforløb. Vi kommer til at forhandle det her bredt. Og det gør vi jo også med finansloven. Og det er rigtigt. Vi er blevet beskyldt for, at den kedeligste finanslov siden istiden, og sådan noget, tror jeg, der endda sagde. Ja, men det er jo bare fordi, I startede med at fremlægge det, I skulle i henhold til grundloven, og så gik der en uge til, så kom I med alle de egentlig interessante forslag. Det er jo sådan noget rent... Men der er vi jo så ude i det der med, at der er balancer i det her forslag, forstået på den måde, at de penge, der skal bruges, jo også findes i de forslag, vi er kommet med. Og pointen er jo bare, at nu har vi jo en vækst, der bare buller afsted. Vi har en skrigende mangel på arbejdskraft. Og derfor, som der går lang tid før i en overhovedet ikke. Det er jo utopi at tro, at man kan sidde og lave reformer i et rum, og så bruger man pengene med Enhedslisten i et andet rum. Så spiller klaveret jo ikke, og det kommer det heller ikke til. Hvad vil I gøre for at sikre det? Altså, så selvfølgelig er det... Lad os nu sige, Sofie Løde, for jeg kan nemlig godt se, at I kan være med i det her. Lad os nu være ærlige. Så lad os sige, at I får fjernet den der afgift og finder nogle penge et andet sted i de nyuddannede, den reform, der kommer til, der man tager nogle, deres dagpenge, sker i dagpengeperioden osv. Og så siger SF, jamen vi vil gerne være med i det hele, men vi vil ikke være med til at skære i de nyuddannedes dagpenge. Er det sådan en model, I kan acceptere? Eller? Nu har vi jo et forlig på dagpengeområdet, bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvis jeg ellers husker rigtigt. Og dermed er det jo også den forligskreds, der skal lave ændringer, eller kan lave ændringer, hvis de skal træde i kraft på den her side af et valg. Ellers så vil det først være efter et folketingsvalg. Og så hjælper det i hvert fald slet ikke noget på det akutte behov, der er for hænder og hoveder på det danske arbejdsmarked lige nu og her. Men det er stadig et problem, fordi selv dimittendsatsen er jo ikke en eller anden mirakelkur, som gør, at så bliver efterspørgselen i forhold til arbejdskraft i morgen mættet. Det er jo noget, der tager tid, og det er noget, der bliver indfaset på en måde, så der er behov for at lægge noget mere på toppen for os at sikre, at vi kan gøre noget ved den alvorlige mangel på arbejdskraft ud på det danske arbejdsmarked nu her. Og det er derfor, vi blandt andet peger på international udenlandsk arbejdskraft som en af de elementer, som regeringen har afvist, men som vi da håber, at vi også kan finde noget fælles fodslag om. Der er et forlig der. Det skal I jo ligesom have lirket op på en eller anden måde. Der er forlig på flere ting, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er også derfor, jeg startede med at sige, at det der med, det her, det løser ikke det akutte problem. Det anerkender jeg, fordi der er nogle af de her ting, som kommer til at have en lidt længere indfasning. Og det er også derfor, det kommer til at virke på mellemlang og lange bane. Men hvad løser her og nu? Og, jamen, det er jo så det, vi er i gang med at forhandle, blandt andet med arbejdsmarkedets parter. Og der er jo også, og derfor så skal man jo se det her, også i det perspektiv, at selvfølgelig er der, kommer der flere i arbejde ved den her øvelse, og vi leverer på det, som jo, og det er jo rigtigt nok, at når vi har indført Arne en retfærdig tilbagetrækning for Arne og folk, der har haft et langt og slidsomt arbejdsliv, og nu får en rettighed til at gå tilbage, så leverer vi også her på, at der så kommer nogle andre ud. Men det er jo ikke det, der er hele øvelsen. Skal vi tage et nedmål på, at manglen på arbejdskraft... Det, der er hele øvelsen her, det er jo sådan set også at flytte mennesker tættere på arbejdsmarkedet. Okay. Om man så er dimittent, eller om man er flygtning indvandrer på en øvelse. Ja, fordi, og det kan I jo da sikkert også blive enige om, ikke? Men altså, I kommer med det her med, at borgere med integrationsbehov skal være omfattet af krav om 37 timers arbejdspligt som forudsætning for at få kontanthjælp. Hvad forventer I af det? At der bliver virkelig, virkelig mange penge, vi kan spare i kontanthjælp, fordi at de ikke møder op til det her projekt, så kan man spare det, eller er det her en måde at simpelthen fremelske noget af den arbejdskraft, som vi står og mangler? To og ting. Hvor brutalt det ene er, skal det være, det her? Vi budgeterer med, at det koster 200 millioner, så det er ikke en spareøvelse. Dem, der er på den her ydelse, får jo ikke hverken mere eller mindre i ydelse, men de får en pligt til at deltage i en nytteindsats. Ja. Og vi regner ikke med, altså vi tror, vi budgetterer med sådan noget, det er måske 200-250 mennesker, der vil komme i arbejde der. Det er fordi, vi reelt ikke synes, at vi har et vildt grundlag at måle det helt på. Vi har til gengæld den holdning, at når man er på en integrationsydelse, eller på en overgangsydelse, at så er det da helt rimeligt, at man også har en pligt til at deltage aktivt i en nytteindsats for den ydelse. Vi har også den holdning, at det er godt for de mennesker, der er der, faktisk at være en del af et arbejdende fællesskab, og dermed lave den her nytteindsats. Og vi kan jo se, at der er nogle kommuner, hvor det faktisk fungerer. Altså Morten Dahlin fra Venstre plejer at fremhæve Greve Kommune som et af de eksempler på, hvor man faktisk arbejder med de her værktøjer. Og der er også Øzik Ratsgaard, og hun lurer nok til, at alle kan komme ud og samle op, fordi jeg kan forstå på det hele, at kommuner har problemer med at faktisk finde de der jobs og levere på dem. Men det er jo helt rigtigt, som Jeppe siger, at Greve Kommune er jo en af de steder, hvor man rent faktisk har fået det her til at fungere. Og vi synes jo, det er positivt, at regeringen spiller ud med det her. Det kommer også, vi har selv præsenteret et forslag om en 37 timers arbejdspligt. Så det er jo også noget af det, hvor jeg tror og håber, vi kan finde hinanden. Men hvor man også jo samtidig skal se det i forhold til, at det trækker så i den rigtige retning. Men vi har jo samtidig en regering og med sine støttepartier, der har givet 2.000 kroner ekstra skattefrit om måneden til arbejdsløse indvandrere. Det gør jo ikke at flere kommer ud på arbejdsmarkedet. Er det ikke en af de her verdensfjerne månelandingsprojekter fra Christiansborg, som man bare siger, at nu skal kommunerne løse det, og simpelthen salabim og sådan noget? Er det ikke det? Det bliver svært, men det er det ikke. Der er en stor risiko for... Sofie Løde får ordet først, og så kan du have det efter. Jeg tror, der er en stor risiko for, at hvis ikke man gør det her ordentligt, så bliver det bare en nyopfunden af spaghettikurser og alt muligt godt. Andet ude i kommunen. Og hvad siger du? Ja, den risiko er der. Det er jeg helt enig i. Og det, det værste, der kan ske, det er, at folk kommer til at sidde bag en skærm i 15-17 timer og kigge på alle mulige opfundne til lejligheden projekter, man skal sidde og kigge på. Det er jo ikke det, der er ideen her. Ideen her er, at det faktisk bliver en reelt nytteindsats, som selvfølgelig ikke laver fortrængning væk fra det ordinære arbejdsmarked. Omvendt må vi da hele tiden have den ambition at gøre det. Det kan ikke være rigtigt. Nej, at det man, er der heller ikke altså, nogen, der anfægter, men... Jo, det ved jeg ikke helt. Altså, fordi for os er det faktisk en værdi, at man er en del af et arbejdende fællesskab. Vi tror faktisk, det er godt for alle mennesker. Og vi har faktisk også en holdning til, at når man så får en integrationsydelse, at man så også bidrager til det. Er det noget, man kunne forestille sig? Jeg husker jo de gyldne dage, hvor sådan noget det blev udbrudt til sådan nogle forskellige selskaber, som ligesom sagde, og så hvis man var i den der pulje, så blev man selv solgt ind i det, og så kom man ind og skulle have en samtale med en eller anden, som var sindssygt meget dårligere uddannet end en selv. Og det blev der lavet utrolig meget plat, og det var i Claus Hjort Frederiksens dage. Og det vil sige, er det sådan, det skal løse? Er det kommunen, eller kan man de private gå ind og sige, jeg tager mig af det med her? Helt overraskende, så står der ikke noget i det papir om, at der skal laves plat og spaghettikurser og alt andet. Så jeg tænker, det kommer bag på enhver, at der faktisk står, at det skal være noget reelt. Jamen, hvad er noget reelt? Jamen, det er jo der, hvor det er svært, også for kommunerne. Det er jo, at man faktisk får en reel pligt til at deltage i 37 timer. Og det kan jo så være sammensat af forskellige elementer. Der kan være noget virksomhedspraktik, der kan være noget sprogundervisning. Men der kan også være elementer af, at man deltager i rensning af en strand eller rengøring af nogle andre ting, som ikke ellers bliver løst. Jeg vil bruge her til sidst... Der er jo talt meget om de her anden generationsreformer, som jo er nogle helt nye banebrydende ting, som kan få folk ud og arbejde osv. Da der virkelig skulle ske noget, så, og specielt den her med at skære i nyuddannedes dimittenssats osv., så var det jo de gode gamle første generationsreformer. Det er jo det værktøj, man bragte i spil. Hvorfor hører vi ikke mere til de der anden generationsreformer? To borte anden generationsreformer. Jeg er simpelthen så glad for, at du spørger. Tak. Og så er der altid. Og jeg glæder mig til et svar. Og den pakke får du lov til at pakke ud inden jul. Fordi vi har jo nedsat et udvalg, der sidder og kigger på det anden generationsreformer med Nina Schmidt. Og jeg tror faktisk, de er klar med en første element inden jul. Så det arbejder vi selvfølgelig videre på. Godt. Jamen, så kan vi vel egentlig ikke gøre ret meget andet end at sige tusind tak, fordi I faktisk mødte op her i vores lille ydmyge studie tæt på Christiansborg, mens I faktisk har meget travlt, og der forhandles. Tak for det, vi er jo glade for. Og vil jeg sige inden, altså til lytterne herude, der har I haft andre gæster, som vi har kunne se på, havde det ekstremt varmt i det her studie. Ja. Så vi var simpelthen så nervøse for, at vi skulle stå henne og koge. Ja, men jeg har stadig tøj på, og så videre. Ja, det er gået okay. Vi blev enige om, der dybest set var der tre muligheder. Ja. Altså, enten at der var tons varmt i det her studie, eller at I lige havde grillet den ordfører, vi så gå ud med en halvvåd skjorte. Ja. Eller tre, at han måske havde været lidt presset, inden han kom. Han var løbet fra Forsvarsministeriet herover. Okay, så det var det, der forklaret. Og han løb ud faktisk med et forlig og en ny strategi. Ikke fuldstændig, eller hvad? Niels Flemming, han valgte den strategi ved at lægge sig fladt ned og sige, at I havde fuldstændig rigt, og nu vil han snakke med ministeren. Og, han løser alle og noget for luftfartsproblemer i løbet af ganske få. Dansk luftfart kommer Vi er meget nervøse for, hvad der er, vi skulle sætte. Jeg blev meget bekymret og tænkte, så må vi jo hjælpe hinanden lidt. Ja, og de lytter, der har kigget med, det er jo ikke så mange, de har sikkert kunne se af Niels Flemming Hansens tweet. Men så skal vi vel heller ikke jogge mere rundt. Det tror jeg, vi skal. Han er god fyr. Der er også varmt, vil jeg godt have lov til. Tak fordi I kom og hilser ned på Christiansborg. Tak. Så er der 8 minutter tilbage i det her, og vi har ikke fundet nogen værdig modtager af Ulf Fidusbamse. Det må vi jo gøre noget ved. Jeg ved ikke. Sofie Løde, hun står og tripper. Hun vil gerne have den, kan jeg se. Ja. Hvad vil du gerne have den for? Jamen, skulle vi ikke give den til korridoren? For? For at have inspireret? Nu er han blevet hånet så meget af Socialdemokraterne. Jamen, det jeg synes, han skulle have den. Ja, skal jeg tage den med og aflevere den på børsen på vej? Vi voterer, mens du har foreslået Bjarne Corydon. Prøv at, jeg synes, at det er Niels Flemming. Han svedt så meget. Han fortjener den altså. Okay. Er der nogen, der fortjener sådan Niels Flemming, vil jeg gerne sige. Okay. Fuldstændig kaos i studiet. Ja, de er helt oppe at køre, og de her Christiansborg er den politiske ordfører fra de store partier her. Ja. Det er skønt at se. Men altså, nu er der jo så virkelig mange kandidater, så kan vi jo appellere til lytterne om at sige, der er Niels Flemming Hansen for at have løst dansk luftfartsproblemer ved at sige, han skal nok gøre, som Claus Lassen bad ham om. Og så er der Bjarne Corydon for at have inspireret så kraftigt, at den nuværende regering, som ellers har haft så travlt med at lægge afstand til Bjarne Corydon, at hans idéer alligevel bliver implementeret formentlig. Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen af dem, der skal have den. Og der er jo også en, der mener, at Siegfried Matlock skulle have en æresfidusbamse. Ja. Vi deler ikke. Vi har ikke fået lavet sådan en endnu. Nej. Fordi han har været så god til at orientere sig om tysk politik gennem så mange år. Og i øvrigt, så kan jeg jo lige sige, at der er jo finanslovsdebat i dag allerede, og der er Liberal Alliance og Nye Borgerlige sådan gået lidt i flæsket på Venstre i den anledning. Og hvad handler det så om? Ja, det handler jo om at skaffe arbejdskraft, selvfølgelig. Men det sad Sofie Løde jo her og talte om. Altså, hvad er det, de ikke gør nok? Nej, det er selvfølgelig en dagsorden, som Nye Borgerlige Liberal Alliance kan profilere på. Altså, Alex von Opslark siger, at man skulle halvere dagpengene. Perioden yderligere til et år. Det var det, som en af lytterne gjorde opmærksom på. En anden ting, jeg synes var interessant og lidt sjov, det er jo, det er, at de her landbrugsforhandlinger, de gik jo i gang i mandags. Og ved jeg jo lade mærke til, jeg troede jo, at Venstre og Konservative blev smidt ud af fødevareministeren, fordi han sagde jo i torsdags noget i retning af, at hvis ikke man accepterer den økonomiske ramme, som regeringen havde lagt for de her klimaforhandlinger omkring landbrugets udledning af CO2, så behøvede man slet ikke at møde op, og man kunne bare sige, at det vil man ikke, og så videre. Men så læste jeg jo så i Politikken, Elisabeth Svane, jeg tror det var om søndagen, at efter den her friske udmelding, så tikkede der så en mail ind til ordførerne om, at man var naturligvis velkommen, uanset hvad. Ministeren glædede sig til at høre alle idéer og ønsker, underforstået, man puster sig op og siger, hvis ikke I accepterer den ramme, så kan I slet ikke være med. Og så bøjer ministeren sig og må lige præcisere, at naturligvis kan man komme med. Og jeg har ikke hørt, har du hørt noget om, at der er kommet flere penge fra finansministeren til de her klimaforhandlinger? Jeg har ikke hørt om det. Jeg vil sige, at jeg har hørt noget, som jeg virkelig har hørt, og som jeg siger, der, hen på Akselborg er de bekymrede. Jo, men de er ikke så bekymrede, som de har været, efter at forhandlingerne nu er gået i gang. Men det er ikke så nemt. Men jeg kan huske, at den gamle minister og direktør i Landbrug og Fødevare, Søren Gade, han sagde til mig en gang, det var så nemt, når det var Socialdemokraterne, man skulle forhandle med. Det var det værste, det var, når det var de borgerlige, og det var ens eget parti, altså Venstre. Det var svært at lave landbrugsforhandling med. Men der er noget, der tyder på den her gang, at den regel ikke gælder. Fordi at Socialdemokraterne kan ikke, de bliver nødt til at være ret skrappe. Jo. For at have bare en lille smule troværdighed. Men man kan jo ikke, Torben Steno, sige, at hvis enten accepterer man rammen, eller skal man blive væk, og så går der ganske få timer, så sender man en mail. Uha, I er velkommen alligevel. Diskret, ikke desto mindre. Nej. Det er jo, hvad skal man sige, noget tyder på, at nogen har visket præn i øret, eller måske givet ham direkte ordre om det der, med at sige til Venstre og Konservative, at de slet ikke skal komme ind i forhandlingslokalet på forhånd og melde sig op i hjørnet. Det er ikke det, vi har brug for. du bliver lige nødt til at trække den der klar. Hvem har sagt det? Er det ja, chefen? Ja, du kan jo prøve at gætte. Hvem har ellers muligheden for at få tease Prehn om, at du bliver lige nødt til at bakke på den der? Nej, det er der vel ikke nogen, men ja, ja. Men det var meget diskret. Jeg vil sige, det er det, som vi i de gode gamle dage kaldte for en selvhenter, når man havde sparket bolden ud i brændenælderne og måtte ud og hente bolden. Men point til Rasmus Prehn for at være meget diskret omkring tingene, og det var vel kun Elisabeth Svane på Politikken, der havde fanget den historie. Så skal hun vel have bamsen for at have fanget den. Lad os gøre det. Skal vi gøre det, fordi jeg er meget glad for, at hun er kommet hjem fra Bruxelles og skriver. Vi giver, og det hedder altid uden for citat. Vi giver fidusbamsen til Lisbeth Svane for at have gravet den historie om, at Rasmus Prehn havde oversolgt sig selv. Og at puste sig selv lidt for højt op. Så nu er han tilbage i klichéverdenen med, der er altid kaffe på kanden. Også det. Ja. Vi er færdige for den her uge, Torben Steno. Det er vi. Tak fordi I lyttede med. Vi beklager lidt de problemer, der var i starten. I kan lytte til det hele på Facebook og på berlingske.dk eller på podcast på Podimo. Vi er tilbage igen næste torsdag 10.05 i Teknikken Sad. Det gjorde Josefine Maria Hansen, og så var det Simon Gardner, der producerede og researchede og fik folk ud og ind af boksen her. Og så har vi ikke andet end at sige god weekend, og vi er nemlig nogle af de privilegerede, der allerede har fri her torsdag eftermiddag. Det er dejligt, når man tænker på, at det nu er, at vi skal til at gøre op med myten om, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Nej, det skal også være surt at gå på arbejde. Og hvor er vi dog bare et par privilegieblinde hvide boomer, der ikke synes, det er surt at gå på arbejde, fordi vi faktisk har et meget sjovt arbejde. Tusind tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.